داغی عادت بیانی چگورا اللہ رب العزت داغی عزتو کو دیر دید پارو کو جزما دیکور احترام کوئیں دید و جنما تاس ساتلی ہے استاو دشمنان میں حلاک لل تاس اگر دیدن از بیت اللہ نوم تجارت جوڑ کو تو گورو تا ہمیشہ خلقو دا دین پنم باندی مال جمع کرده ده و دولت جمع کرده ده و ذان مخک کرده ده. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قریش یوی تعلق دا مخک صورت سره جعلهم کعصف ماکول دیچ اللہ تباک لو پشان دا بسو خوڑل شوی اکرند سلا لإلاف قریش در دید پارا چه دا قریش دا تعلقات برقرار پاتشیم نور باو ترقی باو کی خواه مخی بے خلقو یا دوم را عزت کاو یا نا اوس بے عزتی ام پا شام کے ام پا یمن کے ام پا یخ ملک کے ام پا گرم ملک کے ولی دیر لئے نمو شکا نا خواه چو گو را اللہ دا سے اکلل اب رہا و خلق تباکو او دا دے قریش و عزتی ہے اکو نویلی ایلا پی قریش بیا تقدیر تاجت نشتا ادو ام دادے چې دا فلی عبدو سره شي ملاوی د پارا د محبت دې قریشو هغه محبت دې په جمی د په سفر د جمی کې و یمن تا په سفر د وړي کې شام تا جمی کې به ګرم ملک تتلو یمن تا او په وړي کې به یخ ملک تتلو شام تا تر دې سفر وي او تعلقات وي فلی عبدو پس دې زبر لازم دي چې بندګیو کې رب ازل بیت د مالک تدې کور الذي هغا اطعمهم من جوع چې دې له خوراک ورکړې د لوګي نه بچ کړې دي او دې له امن ورکړې دي نو دې یې نه بچ کړې دي بعضوی تعجب د پاره د لام ها تعجب دې دې تعلق د قریش ته او دې تجارتونو سوداګرو د قریشو ته ادا پسو جبان دي دې وجبان چې الله زمره شهرت او عزت وکړه الله وی دانو پکار چې تاسو دا پیدا واخلې چې ځان د دنیا جمع کوي اچھا سمځه کینه د دې کور مالک د دې کور عبادت کوي په خپل به خلق تاسو له مالونو راوړي لکه اوس وګوره کنه عربي چرته نه دتلی وزین ناستی و دا بیت اللہ احترام کی و حفاظت کی نو دا ملکن و لمالون را جمع کی کرنا بسم اللہ